کنتم خیر امت اخرجت للناس. مفسرین لکھ دی دا آیات چرے دا متعلق دے دا دا ولتکم منکم امت یدعونا دا دا غیسر متعلق دے. مخ کی ذکر شیو چے یو اڈالا پکار دے چاگا دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکی نو دا دا غیسر متعلق دے او دا خطاب دے اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا او بیا د صحابه کرام نو ورستو تر د قیامت پورې څوک د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تابعدار دي. نو دا ټول دا ټول ته خطاب دي. کنتم خیر امه اخرجت للناس ځان په معنی باندې پوهې کوي. کنتم خیر امه وی تاسو غره امه اخرجت للناس راوستلې شوې د پاره د خلکو راوستلې شوې د پاره د پیدې د خلکو. کنتم وی تاسو نو پس کې وی تاسو مبصرین مختلف الفاظ ذکر کړی دي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی کنتم فی اللوح المحفوظ وی تاسو په لوح محفوظ کې غوره امت اخرجت للناس اخکار کړلی شوی راوستلی شوی د پاره د خلکو. او بعض علما ذکر کړی دي کنتم فی علم الله تعالی وی تاسو په علم د الله تعالی کې غوره امت غوره ډله وی. یو درې معنی مبصرین بیان کړی ده وی دا کنتم پی الکتب سابقه وی تاسو پا مخکینو کتاب کتابونو کی غور خلق ستاسو صفت پا مخکینو کتابونو کی هم بیان شوی چی دا دیر بہترین خلق دے. اخرجت سمانا دا اخرجت پا مانا دا اظہرت سرا تاسو اخکارک للی شوی تاسو راویست للی شوی لین ناسی کی دا لین ناسی دا متعلق دے خیر سرا یعنی خیر تاسو غور ہے لین ناسی دا خلق دا پارا تاسو غور ہے. یا دویم قول لمبسرین داری چی دا دا دا لین ناسی متعلق دے دا اخرجت سر دا متعلق دے. نوست دو معنی شوری کنتم تاسو کنتم خیر امتین غور خلقی تاسو غور یا لین ناسی دا خلق و لفارا پیدا من یا تاسو دا خلق و لفارا یا اخرجت راویستلی شوی یا تاسو پیدا کللی شوی ستاسو ظهور شوی دے دا خلق و لفارا. دا غصی مبسرینو معنی کری دا اخرجت تاسو خوار شوی یا خوار کړلې شوی د خلکو د پیدې د پاره د لین ناس کلام د پاره د انتفاع دی. تا مرونه بالمعروف حکم کوي پنې کو باندې وطن هاو نه عن المنکر او من وکوي د بدونه. دی آیات کې دی جمله کې رم پسرین دعا قوال لی یو قول دار چې دا تا مرونه بالمعروف وطن هاو نه عن المنکر دا صفت دی رپار د ما قول تاسو ستاسو صفت بدائی چی تامرون بالمعروف تاسو به حکم کوئی دنی کو و تنهاون علی المنکر او منو کوئی د بدونا. دویم قول لمپسرین داری چی دا علت دیر پار دا خیرون تاسو غور خلق ولی ای زکا چی تامرون بالمعروف نو دا علت دیر پار دا ما قبل نو یا صفت شو او یا علت دیر پار دا ما قبل. معروف ستا ولیکی گی منکر ستا ولیکی گی مخ کی آیت کی منتا دا غیو زاحتو کب. معروف هر هغه فعل او هر هغه قول ته ویل کیږي چې داغه حسن ثابت وي په شریعت سره په شرع سره داغه حسن ثابت وي. او منکر هر هغه فعل او قول ته ویل کیږي چې داغه قبح ثابت وي په شریعت سره هغه ته ویل کیږي منکر. وتؤمنون بالله او ایمان بلاری په الله تعالی باندې وتؤمنون بالله ایمان بلاری په الله تعالی باندې. علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وای معروف چې دا ټول طاعات ته شامل دي او منکر دا ټول معاصیو ته شامل دي. نو تاسو ور ټول طاعات ته دعوت ورکوي او دا ټول معاصیو دا ټول گناهونو نه خلق منع کوي خلق به منع کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی معروف چې دا معروف اعلی درجه چې داغه کلمۃ التوحید دا تاسو به د الله تعالی توحید طرف ته دعوت ورکوي او دا منکر دا ټول نه لوی شی هغه سره آغا شرک ولدی آغا بیدینی دا نو تاسو بدا شرک و دا کبر نخلق منا کوئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس که زیاد وضاحت و تفسیر غواړی نو ردی آیات پا تفسیر کی ابن کثیر رحمت اللہ علی پا خپل تفسیر کی ویش احادیث دا دی امت دا فضیلت دا فراغ بیان کردی آغا کتلشی ویش احادیث و تؤمنون باللہ او ایمان بلاری پا اللہ تعالی بانی ایمان شرعی پشان دا ایمان دا صحابه کرام بانی. ولو آمن اهل الكتاب کچری ایمان راوړی وی کتاب ولو لکان خیر لهم نو دا بغوره ود دیو د پاره لو آمن اهل الكتاب ا د دین مراد چیرې دی آیات کی ترغیب دی اصل کی اهل کتاب در فار د ایمان راوړل او د ایمان نو مراد چیرې هغه ایمانی شرعی دی او هغه ایمانی شرعی چې دغه سره امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځای شوی وای دغه ایمان تی مراد دی نو مفسرین لیکری دی پدې کې اصل کی اشاره ده دیتا کم و یهودیانو چې هغه د ایمان داویم کولې خو لیکن دغه ایمان داسې نه و چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کړوي بلکې هغه په ګناهونو کې اخته او په بدو کې اخته که شرطه ایمان راوړوي کتاب والو ایمان شرعی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې هغه ایمان چې هغه مجبور کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته نو دا به غوړه د دیو د پاره من هم المؤمنون اوس تقسیم ذکر کوي د اهل کتابو بعض د دیو نه مؤمنان دی او اکثر هم الفاسقون او ډیر د دیو نه نافرمان دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی الفاسقون د فسق معنی او اقسام مخ کې را بیان شوی دي فسق ویل کیږي خروج ته او بیا یو فسق کلی دی او دویم فسق جزئی دی نو فسق جزئی دا صفت د مؤمن واقع کیدلی شي فاسق چره مؤمن مسلمان هم کله کیدلی شي او فسق کلی چې د الله تعالی د دین نه بالکل اوزی او د الله تعالی بالکل نافرمان شي او د الله تعالی یو حکم نه مانی نو هغه ته ویل کیږي فسق کلی او هغه صفت د کافر دی نو علامه بیضاوی رحمت الله علیه معنا دی چې کړی دا وی اکثرهم الفاسقون المتمردون فی الکفر زیاد پدی کی فاسقان دی په کوپر او په شرک کی بالکل ورننه وتی دی بالکل پکې ورډوب شوی دی نو دی کی هغه فسق کلی ته اشاره ده فسق کلی پدی کی مراد ده لو امن اهل الكتاب لکان خیر لهم کتا سر دی ده خو زاحت غواړی نو دغه عبارت تاسو ته مخکې ما ویل او دی ده کی ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی دا ذکر کړی دی لکان خیر لهم دا به غوړه دی د پاره اغه غورواله وای د دنیا او د اخرت دوه مراد ده او د غورواله نه مراد چیرې غورواله ده کما مالونه او کما پیدې چې دیو ته د روم بادشاه ورکړي وي الله تعالی وای دا غینه ول دا به تر و تاسو ته ماغه عبارت ویل او پرته تفصيلات مینه ته دا غی ویل وای دیو چیرې دنیا غوړه کړي او په دین باندې دیو به د عوامو نه پیسې غستلې صفت د نبی صلی الله علیه وسلم پټ کړي او اغه یو ته کې ویلو نبی صلی الله علیه وسلم وی ته په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق پیغمبر یې ما وی ولې نه پوهېږم وی بیا را باندې ایمان ولې نه راوړې وای د روم بادشاه چیرې وای مونږ ته ډېر مالونه راکوي او هغې مونږ له چیرې ډېر عزتونه را اکرمونه مونږ ته یې عزتونه راکړي دي احترامات یې راته راکړي دي نو که مونږ ستا خبره ومنو او مونږ ستا تابعداري وکړو نو بس بیا به زمونږ نه هغه لاړ شي الله تعالی وایي د هغې نه د الله به دله ډېر صدر کړي د هغې نه الله تعالی به له ډېر صدر کړي د هغې نه نن سبا مسلمانان ډیر دغه سری بس په هغې پسې اور پسې دي یهود او نصارا او پسې په دنیا پسې اور پسې دي کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غوره خلق یې تاسو غوره امت یې ویستلی شوی یې ښکاره کړلی شوی یې راخواره کړلی شوی یې دپاره د پیدې د خلکو تامرونه بالمعروف حکم به کوئ په نیکو باندې په هر شرعي کار باندې چې د هغې حسن په شریعت معلومې وتنهون عن المنكر يوم نبكوي دبدونه وتؤمنون بالله او ایمان بلری ایمان شرعی پشان د ایمان د صحابه کرام باندې په الله تعالی باندې ولو امن اهل الكتاب نو که ایمان راوړوي کتاب والو پشان د ایمان د صحابه کرام باندې ایمان شرعی چې دا غی سره امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځای شي لکان خیر لهم نو خامخه دا به غوره د دیو د پاره دا به تر دیو د پاره منهم المؤمنون بعض ردیون مؤمنان دی واکثر هم الفاسقون او ډیر د دینه نافرمان دی وتلی دی د الله تعالی د دین نو په کوپر کې بالکل ورننه وتی دی لا یذرکم الا اذا و هی قاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون الله تعالی د دین ورستو حالات ذکر کئ منهم المؤمنون واکثر هم الفاسقون لس حالات د کافرانو بیانای او لس حالات د مؤمنانو مسلمانانو بیانای نو دری دی آیات کی دری حالت دا ذکر شوی دی لی یذرکم هچری ضرر نشی رسول دی تاسو ته الا اذا مگر بد ردی دخلی الا اذا دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرام ته او دا اصل کی پیشنگوی دا الله تعالی له طرف نه اے مسلمانانو پدی باندې په اطمینان شئ دا بخیر دی ډیری بد ردی بوی دا لری نبر ته ډیری بد ردی وای خو لیکن الله تعالی وی دیو ته تکلیف نشی درکوله الا اذا د دین مراد څه دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی الا اذن باللسان صرف پا جب بانی بتاست با دیر دی وی دا دین مراد سرے تو عن کول پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے سبا و شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دغسی کلماتی شرکی خوراول پاغی بانی پیغمبر علیہ السلام خفا کیدہ صحابہ اکرام پاغی بانی خفا کیدل لا تقولو راعنا راعنا لپا دے عام کاؤ دغسی کلماتی شرکی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراضات کول دغتی مراد دی و ای یقاتلوکم او کدیو جنگ کا استاس سرا یولوکم الادبار نو او بگردی تاس تو شاگانی اللہ تلاوی دیو دا جنگم ندی دا دیر بوزدیل خلق دی دا یهود و یهودیان چی دا دیر جد بوزدیل دی نو دی که بوزدیلی دا غیت اشاره دا مپسرینو دی آیت کی یو نکتا ویلی دا و ای دیده کی یولوکم الادبار دیکر شوی دی نو دا ادبار چی دی ادبار نو مراد پا دیده که ظهور تی مراد دی دیو شاگانی تی مراد دی خود شاگان نو تعبیر شوی دی پا ادبار سره د ډیر توهین او د ډیر تذلیل لپاره ادبار جمره دبور د کنه الله تعالی وی دا ټینګېدل تا ته نشول کې دا ورته شاکی دا چې لګینو دا په شا باندې لګی زیاته ظهور معنا د خلیکین ادبار کی تعبیر شوی دی د ډیر قباحت د لپاره د ډیر بوزدلی د لپاره او بل دی کې الله تعالی وی چې دا کافران سره جنگ نشي کولای مخامخ مگر دا چې سره جنگیږي می ورا یودن نو دا بر قلاګانو نو د بی سنو سره جنگی بس دا په بل ملک کې لري او په بل علاقه کې لري غد غر نه پناه دي یا به توپخانه باندې راولي یا به باندې مزایل راولي یا به باندې د جاز نه بمبار کوي او یا به چیرې ډرون نه دي د سسر مخامخ جنگ نشي کولای دا ډیر بوزدیل خلک دي ثم لا ينصرون او بیا به دوی سره مدد نشي کېدلی نو دا دریم حالت الله تعالی دغه ذکر کړ ثم لا ينصرون بیا به دوی سره مدد نشي کېدلی نه په وخت د قتال کې او نه په غیر قتال کې الله دوی سره امداد نه کوي ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس دی آیت کے اللہ تعالی نور حالات ذکر کی داغی وہ حالات اللہ تعالی نور ذکر کری دی پدی آیت کی معمولی اشکال شتر پاگی بانی زن پوئے کی ضربت علیہم الذلۃ تا پشوے دی پدیو بانی ذلت اینما ثقفوا کم دیکی شدیو مندلے کی گی الا بحبل من اللہ مگر چې دیو منګولې اولګي پر سید الله تعالی باندې وحبل من الناس او چې منګولې اولګي دیو پر سید خلکو باندې د مؤمنانو باندې د ذلت او د مسکنت تعریف او د غي پوره تفصيلات د مخ کې ویل شوی دي و ضربت علیهم المسکنه ورستم د غره روان دي د دین مراد څه شری دی د دې کې ذلت نو مراد څه شری ضربت علیهم الذله مفسرین لیکلي دي مراد د دینه جزیه غستل دی دیو نا په وخت د غلبی د مسلمانانو کې کله چې مسلمانان غالب شي نو په دیو باندې ذلت دا ټاپه شوی دی چې دینه به جزیه اخلي نو دغه سی ذلت په دیو باندې ټاپه شوی دی کله چې مسلمانان په دیو باندې غالب شي په جنگ کې نو دیو مالونه به غنیمت کړي دغه سی دیو به وجنی دیو به قیدیان کړي دیو به بندیخانو ته اچي دا ذلت دی دیو ضربت علیهم الذله دغه سی مفسرین لیکلی دی د ذلت نو مراد دار چې بدیو کې بخل دی نور خصیص کارونه دي چې دا غي مخکې تفصيلات ویلې شوی اينه ما سو کې کم دی چې دی مونږ دلای کېږي الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر پر سید الله باندې او پر سید خلکو باندې د دین مراد څه دی الله وي بدیو باندې ذلت ته پښوي دی مگر پر سید الله باندې او پر سید خلکو باندې نو څه معنی پر سید خلکو باندې او پر سید الله تعالی باندې تفسیر جلالین یو معنی ذکر کړی دا او ډیر هم پسیرین واغې ته اشاره کړی دا وای حبل من الله و حبل من الناس مراد درینه عهد ذمی د دینه مراد دی عهد ذمی تی مراد دی یو ځای مسلمانان فتح کی او دی چیرې ذمیان شي او دیو ټیک صدا کوي دیو چې کله جزیه او ټیک صدا کوي نو الا بحبل من الله و حبل من الناس د دینه مراد عقد ذمتی مراد دی نو دیو په دیو بیا چیرې وجره کیږي نه دیو سره بیا جنگ نه کیږي دا تفسیر جلالین دا سیمانا کری دا الا بحبل من الله وحبل من الناس وهو عهدهم اليهم بالامان على اداء الجزيه دا الله تعالی په نوم باندې دی هغه ته امن ورکا دا الله تعالی په نوم باندې هغه ته دی امن ورکا عهد دی سره وک او جزيه دا غنه اخلي نو دا عهد سره څوک کوي مؤمنان مسلمانان کوي او دا الله په نوم دی سره عهد وک تا ته وز سنایما جزيه او ټیک صدا کوا لنڈا دا چی مراد درینا عقد آمان تی مراد دے عقد ذمت تی مراد دے الا بحبل من اللہ و حبل من الناس چی پاغی سر دا دیو وینی محفوظ کی گی دا دیو مالون پاغی سر محفوظ کی گی دغه معنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه معنا کړی ده وای الا بعهد من الله وعصمته وای کله چې الله تعالی دی ول بچاو ورکی او مؤمنان مسلمانان دی ول بچاو ورکی نو هغه بچاو دا چې عقد ذمہ ر دی سره وکي دی ول چې امن ورکی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی دی یو معنا خو دغه شولا یو بل معنا ذکر کړی دا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دا وای الا بحبل من الله مگر کله چې دیو منګولې ولګي په رسی باندې پرسی د الله تعالی باندې وای مراد د دین دین اسلام د مخک حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا پغی کې یو معنا تستمو کله چې حبل الله نو مراد دین اسلام دی نو دې کې معنا دا شو رچی په دې يهوديان باندې ذلت چې ټا پښوي دي کم ځای کې چې دیو مندلې کېږي وجلې کېږي بابنديان کېږي وا د دیو مال به غنیمت کېږي الا بحبل من الله مگر کله چې دیو منګولې ولګي پر سید الله تعالی باندې چې دین اسلام دی دین اسلام اومني او الا بحبل من الناس دا دین مراد چیرې اتباع د سبیل المؤمنین تی مراد د چاغه صحابه کرام دی او نور مؤمنان مسلمانان دی داغي تابعدار دی خانو چې په دین اسلام پلار باندې روان شي د صحابه کرام پرال پلار باندې روان شي نو پاین امنو بمست امامنتم به په قد احتره بیا خبر اخلاص شو لکه بیا سره جنگ هم نشته ری نو بیا دیو په ذلت کې منري من هم المؤمنون بیا خو هغه مؤمنان شول بیا خبر اخلاص شول نو الا بحبل من الله نو مراد چیرې دین اسلام دی چې هغه مني او بحبل من الناس نو مراد چیرې اتباع د لارې د صحابه کرام ده دغه ته وی دیو بیا خو موږ ورونه دي انما المؤمنون او اخوا بیا ټول مؤمنان مسلمانان ورونه دي و باو بغضب من الله او اخته شوی دیو په غضب د الله تعالی باندې سوره بقره کې تفصیل ویل شوی دی هر یو چې بیا بیا وایو نو ډېر مشکل بیا جوړي و ضربت علیهم المسکنه تو او ټاپه شوی دی پدیو باندې خواری پدیو باندې فقیری او خواری چیرې پدی باندې ټاپه شوی دا دیکې مرته سوال او جواب هم کړو مخکې سورۃ البقره کې چې الله تعالی پدیو باندې خواری ټاپه شوی دا نو په دنیا کې خونن چیرې ټوله نه مالدار چیرې هغه يهوديان دي الله وي څنګه دی غریبانان دي البته کې مرته دوه درې جوابونه دی ویلي دا مالدار چیرې دا صرف خواص خلق دی په يهوديانو کې نور چیرې دولګې نه مړشوله خو هغه خواص خلق د يهوديانو چې کم مالدار دي هغه خپل ټول مالونه مصرف کوي د يهودیت لپاره د خپل مذهب د ترویج لپاره ان تر دې پورې چې مسلمانانو په ملک کې مسلمانانه مخلي مخکې دغه وضاحت ویل شوی ذالک بانهم دا په دې وجوان نه چې یقینا دی کانو یکفرون بی آیات الله چې دی کفر کفر کاو په آیاتونو د الله تعالی باندې او یقتلون الانبیا او وجل دی پیغمبران در به غیر حق بغیر د جرم شرعینا جرم شرعی هغه درې سيزونه دي مخکې بار بار ویل شوی دی ذالک بما عصوا دا فدی وجبان چې دیو نافرمانی کول او کانو یعتدون او دیو دا حد نه تیر وتل کول د حدود شرعیه او نه دیو تی یاوس کاو د قصی آیات سورۃ البقره سورۃ البقره یو شپیتم نمبر آیات وګوري هغه کې تفسیر درې شو دی چې اعتداء ستوي د پیغمبرانو قتل چې دیو کړه دی کنه دی کړه دا غي پوره تفصيلات او د کوپر بی آیات الله نمرات څه شه دی سورۃ البقره یو شپیتم نمبر وګوري پاگی کی پورا وضاحت دری بیان شوید لیسو سوا من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ و آنا اللیل و هم یسجدون پر دری آیتون کی اللہ تعالی دا غدویم قسم حالت دیگر کئی یہود چرے پا دو قسمو من هم المؤمنون بعد راغین مؤمنان دی او زیاد پاگی کی وطلی دی دا اللہ تعالی دی دننا نوسی اگا کم مؤمنان دی اللہ تعالی دا غی حالات بیانی دا غی حالات اللہ تعالی بیانی نو هغه مخکې حالات د قبح یو او دا لس حالات به الله تعالی بیانې د دې مؤمنانو يهودیانو دا حالات د مدهی دي دې کې الله تعالی د دې صفت بیانې د دې امت الله تعالی کوي لیسو سوان لیسو ندی دغه يهودیان سوان برابر دا ټول چیرې برابر ندی بلکې من اهل الكتاب بازر کتاب والاونا امت قائمت ایو ډل دا کلکا قائمت او کلکا را په دین د الله تعالی باندې تفسیر جلالین معنی کړی د قائمتون ثابتتون علی الحق ای وډل په يهودیانو کې داسې مشتري چې هغه په حق باندې بالکل کلک کلک دي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه نور مرګري هغه وو يهودیان بیا غي ایمان راوړ او هغه په دین باندې ډیر زیات کلک پاتې شول ډیر زیات کلک او د دې په اړه کتاب استمه هغه حدیث مې لیو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړ راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی وید اللہ تعالی پیغمبر زبتا بانی ایمان راولم خود تا دی دا یهودیان چی دی ان یهود قوم بهتون دا یهودیان چې دا ډیر بهتان والا خلق دی تا اول د دینه زما په باره کې تپوسو کې را څنګه سړی دی زو بیا ورستو ایمان راوړم د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته یهودیان راغلل ویستاسونه یو پښتنه کوم د عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی پتاسو کې بس وی د پشان د کې نیک انسان نشته ری دا داو د پلار او ټول کور نه ډیر زیات نیکان خلق دی دا ډیر زیات شریف خلق دی په مونږ کې عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راغے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا بس ایمان کلمۃ شہادت ویلا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره بیعت وک نبی علیہ السلام توی وی دغه څنګه عبداللہ ابن سلام څنګه سره دی وی دا په مونږ کې رټول نه شری سره دا دی ډار ډیر زیات ناکار سره دی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی د اللہ تعالی پیغمبر تا ته ما ویلو چې اول ته پوسو کا اسی نه چې زه ایمان راوړم ورسته ته وی چې دا ډیر بد سړی په دیو کې نو زه مخکیم ډیر ښه سړی وم خو لیکن دا یهودیان چې دا ډیر شریان خلک دي او دا ډیر بهتان والا خلک دي نو منهم امه قائمه یو ډله په دیو کې هغه ایمان راوړی دی هغه کلک دی د الله تعالی په دین باندې لکه هغه څوک دی عبد الله ابن سلام او دا غي مرګری رضی الله عنهم لیسو سوا اندا من اهل الكتاب دا غیر پر تفصیل دی وستا ډیر فرق ذکر کی امه قائمه ثابته علی الحق تفسیر جلال اندغه معنا کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنا کړی دا من اهل الكتاب باجر کتاب والونا امه دل دا قائمه مطیعه لشرع الله تعالی هغه د الله تعالی په شریعت باندې هغه د الله تعالی د شریعت تابعدار دی او متبعه لنبی الله تعالی اغه د الله تعالی د پیغمبر تابعدار دي د الله د شریعت او د پیغمبر تابعدار دي قائمه متویعه لشرع الله تعالی او متبعه لنبیه تعالی د الله د پیغمبر هم تابعدار دي او د الله تعالی د شریعت هم تابعدار دي الله دې مونږ خپل دین تابع کی الله دې مونږ او تاسو سره پیغمبر علی سلام تابعداری نصیب کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دي و من اهل الكتاب باجر کتاب والونه امه یودله قائمه قائمتن سمانا دا قائمتن علا کتاب اللہ و حدوده دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے کلک ولال دی و دا غی پا حدود باندے دا غی چی کم قانون دے نو پا غی بانے ٹینگ ولال دی دا غی حدوداتو نبیا تختینا نن سوا مسلمانان دا قرآن حکم دا منزمنی دا قرآن حکم دا روجی فبارکی منی خو لیکن دا قرآن کریم چی کم حدود دی کم سزاگانی دی اغن منی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دی کہ قائمتن دا غمانا دا او دا یهودیان چې زیات دغه نه تنګ ډیر زیات خره د حدودات نه ډیر زیات تنګ زنا پکې چا کړی او نبی علیہ السلام ته راوستل وې دې دوه کسان زنا کړی وې څه حکم دی نبی علیہ السلام ته وې هغه حکم دی چې تورات کې کم دی چې تورات کې خدای په واره کې څه حکم نشته رې نبی علیہ السلام ته تورات راوړی کنه تاسو تورات یې چراوړ نو راوړ وې پکې چراوړ نو لا سیده سی کولی مخې ته وشاته بوتلل وی دا لاست پورته کدی کس شیر پیزا آیت الرجم تلوه وی دا خو آیت پلقیگی کنا دا غب کدی بس دا قصد دا غب کئی رجمه کئی نو قائمتون علا کتاب اللہ و حدوده یعنی کل چه کم یهودیان مسلمانان شوی دی اغا دا اللہ تعالی کتاب اغا حدود بیامنی تفسیر سمرقندی و بلی معنی تتلی دی دا طول معنی و بلت نزدی دی عبارتون مختلف دی وی قائمتون عاملتون بی کتاب اللہ تعالی بادر دی اهل کتاب و ناغ خلق دی قائمتن عاملتن بی کتاب اللہ تعالی چی اغا عمل که ان کی دی اللہ تعالی پا کتاب باننے دا اللہ پا کتاب باننے عمل کئے اللہ دی منگو تاستا و اخبر کتاب باننے دا عمل کولو توفیق نصیب کی پا جب باننے ویل او بیا دا غیر تابیداری نکول دا دی رجیت با دا خبر دا ایتلون آیات اللہ دو لولی آیاتون دا اللہ تعالی آنا اللیل پوختون دا شپکی و هم یسجدون او دی سجدے کئی ایتلون کتاب اللہ دا اللہ تعالی کتاب اغلولی دا قرآن کریم تلاوت کول دا دا اللہ تعالی دا تقرب ذریعہ دا بہترین ذریعہ دا علماء واقع ذکر کری دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا اللہ تعالی یو نیک بندو لوی امام دے وی اللہ تعالی پا خوب کی ولی دا اللہ تعالیٰ نے پختنا وکړی اللہ تعالیٰ ستا بندگان تا ته بسبانی نزدی کی اللہ تعالیٰ ما ته دا وخایا نو په خوب کې ته دا وخودلې شول وای که زما بندگان ما ته نزدیکت غواړي نو دا اللہ تعالیٰ کتاب دلولی دا اللہ تعالیٰ کتاب دلولی په اے رب العالمین دا ستا کتاب لوستل دو قسم دی یو هغه دی چې هغه صرف تلاوت کوي او دویم دار چې پویږي په مو تلاوت کوي وای الله تعالی او ته چې زما کتاب چره هغه ماته در رسیدو ذریعہ ده که اسی تلاوت یو ته کی نو ماتم در رسیدو ذریعہ ده او که پویږي په تلاوت پیو کی نو ماتم در رسیدو ذریعہ ده دا یو مسله به مخکې ویلې شوې نه ده ان شاء الله درې مسلې وضاحت به یو دې کې وکړو تاسو ته په غوږ کې بیا پوره وضاحت وکم خو د دې سره متعلقه دا مسله زده کړئ د قران کریم په نفسي تلاوت باندې ثواب شته دې کې نشته ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیه بعض خلک داسې دي چې صرف د الله تعالی د کتاب په تلاوت باندې پوهیږي هلته کې دوه تفسیرونه ویلې شوي امی امانی څه معنی ده خو لنډ دا چې د قرآن کریم یو نفسی تلاوت دی په دې باندې ثواب شته دی که نشته دی دې کې دوه ډلې دي د علماو بعض علما وایي او بالکل په دې باندې ثواب شته دی من قرأ حرفا من آیات الله من کتاب الله تعالی من قرأ الفاظ راغلي دا قرأت دی کنه که پویږي په او کنه پویږي په خو ډېر علما کرام دې طرف ته دي چې څوک د الله تعالی د کتاب په معنا او په مطلب باندې نه پویږي نو یاد اغي اجر او ثواب نه کیږي یا کیږي خو لیکن پوره ثواب نه کیږي پوره ثواب نه کیږي ته مونږ استادان او پاغي کی تطبیق ذکر کا او ډېر بهترین تطبیق او ډېر بهترین خبره ویغه وای ګورې د خلق دوه قسم دي یو هغه خلق دي چې هغه د الله تعالی کتاب لولي تلاوت د الله تعالی د کتاب کوي او صرف د تلاوت د ځان لپاره کافی ګڼي د الله تعالی د کتاب ترجمه د کول د اغي په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کول دا لازمی نه غنی او دا وته یو پالتو شیخکاری بس سره به دا ښکاری چې زه د الله تعالی د کتاب تلاوت کوم او دې کې سره ناس ته مونږ درس کوو د الله د کتاب تفسیر او وضاحت کوو ځان له تلاوت کوي خدا دا نه غنی کنه چې دې راز د کولم په معنی لازم دي نو بیا دغه قول راجه دی چې دې هیڅ ثواب نه کیږي په دې تلاوت باندې یا ثواب کیږي خو لیکن کم کیږي او دویم هغه مؤمن مسلمان دی چې هغه د قران کریم تلاوت کوي خود قرآن کریم تلاوت دا د الله تعالی د کتاب د پاره یوازې کافی نه غنی دا عقیده ساتي چې قرآن کریم ز د کولم رواني پرز دی د عمل کولم رواني پرز دی او هغه ته عملی تور باندې شروع کی عالم تکینی چې ماته یو یو آیات ترجمه ماته کوه یا در یو یو ټکی راته وای خو کمړ شو ما د عالم سره وخرافه سم کنه الله ته په قیامت کې ما چې سپینګرې شوی او مخ الله ستا کتاب می شروع کړو نو بیا هغه پوره اجر چې کم د قرات دی تلاوت ځان لبی کوي الله بوله پوره اجر ورکړي د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ الله تعالی په خوب کې ولید واقعا مې رته ویل وی الله تعالی تا ته بنده په سبانه نږدې کیږي هغه شی مته وخا وی زما په کتاب باندې بر تعالی نږدې کیږي وی الله تعالی چې څوک په پویږي نو هغه به در نږدې کیږي کنه که څوک په نه پویږي تلاوت کوي هغه هم در نږدې کیږي وی دوانه را تعالی نږدې کیږي دوانه را تعالی نږدې کیږي یتلون آیات الله د الله تعالی آیاتون الولی د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي انا الیل مخکې تاسو ته ما ویلو چې د قران کریم 15 حقونه دي په مونږ تاسو باندې یو د قران کریم تلاوت د قران کریم تلاوت بیا هغه جاری ساتل د قران کریم د تلاوت جاری ساتل دغه دوه طریقې تاسو ما په اصول کې مخکې بیان کړی پاولنی په دویم درس کې دا ویل شو په دریم درس کې دا ویل شو چې جاری ساتل سره یو د قران کریم تلاوت کول په تهجد کې څوک چې حافظ قرآنی او د قران قاری په کار درشي هغه زند پاره یو حزب یو حصہ مقرر کی واغه د شپې را پاسی او په تهجد کې دالولی دا د قران کریم د جاری ساتلو یو طریقه ده او هم یسجدون او دی سیدی کې الله تعالی ته او هم یسجدون یو قول لمبسرین داري چې مراد درین سجده د تلاوت تی مراد ده او هم یسجدون د الله تعالی کتاب ول ولی یو کړه چې آیات د سجده راشي نو بیا سجده ر تلاوت کوي او دا تاسو ته دا مسله ویلی و دا به ان شاء الله مسائل په یو ځای کې وایو سورۃ الاعراف کې ورده مسله راشي کله چې قرآن کریم تلاوت وشي او آیات د سجده په کې راشي نو په هغه وخت کې سجده کول دا غوره او اولادی ها ورستوم کېږي قضا کېږي نه دویم قول لمپسرین دار چې مراد درینه و هم یسجدون نو مراد چیرې منځ کول تی مراد دی ذکر د جز دی او مراد تی نه کول دی خو سجده ذکر شوی ده دغه دا هغه جز اعظم جز اشرف دی په معنی کې د دیو جن تفسیر خازن معنی کړی ده و هم یسجدون و هم یصلون او دی منز کیا تفسیر خازن دغه معنی کړی ده دا سی تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده و هم یسجدون او دی سجده کوي یو بل معنی په سیرینو بیان کړی ده و هم یسجدون او دی سجده کوي یعنی دی خضوع کوي دی عاجزی کوي دی منقاد دی حکم د الله تعالی ته د الله تعالی احکامات منی الله تعالی دی مونږ تاسو د خپل کتاب منن کی جوړ کی یؤمنون بالله دی ایمان لري په الله تعالی باندې نور شپږ صفات بیانی ایمان لري دی په الله تعالی باندې پشان د ایمان د صحابه کرام باندې والیوم الاخر په ورځ د اخرت باندې په ورځ رستنه باندې ویامرون بالمعروف یو حکم کوي په نیکی سره وینهون عن المنکر او منع کوي د بدونه ویسارعون فی الخیرات یسارعون او دی کوشش کوي په خیرات په نیکو کارونو کې اولئک من الصالحین او دغه کسان د ډلې د نیکانو ندي فی الخیرات خیرات مفسرین لیکلی دي خیرات نو مراد پدې کې څه شی ده تفسیر سمرقندی دي کې معنی کړی ده یبادرون الی الطاعات والاعمال الصالحه یسارعون دیو چیرې جلتی کې دی یوبلنه دیوبلنه وړاندې کیږي یبادرون الی الطاعات دا الله تعالی طاعات ته تابعداري ته والاعمال الصالحه او نیکو اعمال ته دیوبلنه مخ کې کیږي دیوبلنه مخ کې کیږي او مفسرین لیکلی دي په دې کې هغه نور يهوديان ته تعارض دي چې هغه الفاسقون هغه چې لري هغه خو کوشش کوي چې د شر په کارونه کې ولای ک من الصالحین او دغه کسان چې دي د دې د ډلې د کامیابونه و ما يفعلوا من خير فليكفروا والله عليم بالمتقين دې آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کوي او د مخ کې صفات چې چا کې موجود دي دغه عظمت شان الله تعالی بیانوي و ما يفعلوا من خير وما يفعلوا او اغه چې دی وکي من خیر انسان کار فل یکپرو نو هیڅ چری به محروم نشي دی داغه د ثواب نه فل یکپرو داغه ناشکری به ونه شي امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا فل یکپرو یعنی یشکر لكم وتجازون علیه استاسو د غنی کو اعمال او شکریا بادا شي شکریا سمانه ده تجازون علیه تاسو ته داغه بدی درکلې شي فل یکفروه محروم ونه شي داغه ثواب نه به قدردانی به ونه شي داغه د اعمالو بلکې داغه قدر بو شي او داغه باندې به ته بدل ورکلې شي ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی د فل یکفروه لا یضیع عند الله د دیو د نیک اعمال د اخر کارونه دا بزای نه شي د الله تعالی په نیز باندې بل یجزیهم به او پر الجزای الله تعالی به پورا بدله ورکی داغه بل یجزیهم او پر الجزای ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنی کړی دا امام بیزاوی رحمت الله علیه معنی کړی دا پل یک پروه داغه دا ثواب نه بس کم نکړلی شي لا ينقص ثوابه البته تا هیڅ شری به داغه دا ثواب نه یوسه شي کم نشي داغه اجر او ثواب به پورا ورکړلی شي و ما يفعلوا من خير نواغه چی کای دی وسنه کار فل یک پرو نه هیڅ شری به محروم نشي دی داغه دا ثواب نه بلکه الله تعالی به داغي بدله ورکی پورا بدله یا داغي اجر او ثواب کم نکلیش والله علیم بالمتقین او الله تعالی پوی دی په پرهیزګارانو باندې الله تعالی پوی دی پرهیزګارانو بالمتقین ابو حیان رحمت الله علیه وی الله تعالی پوی دی په متقیانو باندې سمانه ده مخکې تاسو ما بار بار ویلی والله بصیر بما تعملون یا دغه سی الفاظ راځي د آیات په اخر کې نو ماندا شو چې مجازیهم علی تقواهم تفسیر بحر المحیط کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اللہ تعالی پوی دے پرہیزگارانو باندې سبی پوی دے مانا دا شو چې دا غی د تقوا او د پرہیزګاری بدلی به الله تعالی ورکی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا دغه سی آیات تیر مخ کی بیان شوی دی او د کی ملتا غ حوالی دا دغه ویلی وی چې هغه خلق راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم خواته مناظره وکړه مناظره یو بیلله ویولی نمانای نوی دنیا دا وجنی نمانو ان اللذین کفروا یقینا کسان چې کبر کړی دی تخویب اخروی لن تغنی عنهم دفع بنکی داغینا لری بنکی داغینا یا فائدہ باور نکی آغیتا مالونر داغی ولا اولادهم نا اولاد داغی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا من اللہ من عذاب اللہ و اولائی کا صحاب النار یو داغ کسان غور والدی هم فی ها خالدون همیشہ بی پاگی کے داغ خلق چی چا دا اللہ تعالی دا دین خلاف کرده دی کبر کرده دی بی دینی کرده الله تعالی دی و همیشه پور کی همیشه پاره ودی په جهنم کی بس ته تفریح وکړه ان شاء الله بیا وایو.